Din public, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Delia! Te las, îl las pe ăsta. Îl lași pe ăsta? Da, hai. De că stăteam comodă, mă uitam la un show frumos. Uite, hopa sus aici. Da. Am voie să-mi iau prieteni? Da. Mai aproape? Da. Băi, veniți și voi ce să DJ echipeș, ai foarte echipeș DJ-ul. E schmacker. Să fim așa, mai cozy, mai nu știu, într-un fel, că e, da, așa e frumos, e prea romantic și eu mă simt singură, că... Da, ei sunt dansatorii mei, dar n-au loc să danseze și nu e nici cazul. Nu știu, sincronul, sunt praf. Nu glumesc, sunt foarte talentați, chiar cei mai talentați, adică, da, îi prezint mai târziu, ok. Bun, da, cântăm. Așa, ok, suntem de Valentine's, nu? Bun, sunteți... vă așteaptă iubitele după aia la party, ceva? La ce? Ce, mă, tu ai bani de hotel, așa bine-ți merge? Ah, ok. Bun, mergem mai departe, că cine știe ce... Da. The only girl from Romania is here. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you ever loved. Like I'm the only one who knows your heart. Only girl in the world. I said only one. ce urmează, că e mișto. Oh, come on, don't you know, leave the world behind you. Oh, oh, oh, come on, come on, all the crazy shit I did it tonight. What's for Valentine? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was freak like me? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was freak like me? I said, don't you, like me? Down. Hey, Miss Fatty Fatty, you're a mother. I'm really loving the way you kiss that Nathaniel. You're hotter than love, oh my girl. You a burn up, you a burn up, you a burn up. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. You freak man down. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Man down, put it down on me, put it down on, put it down on me. Why you? Put it down on, put it down on me, put it down on me. Put it down, put it down. Valentine night night. Vreau și un balans de la voi. I like the way you down with that, put it on me. Sure you were down while you're looking lonely. But why you're not around, it is all on me. As long as I'm around, put it down on me. Put it down on me. Wow, wow. Mulțumim. Happy Valentine's Day. Mulțumim și noi foarte mult, Delia. Te invit aici. Da, da, dă-mă jos acum. De... v-ați folosit, gata. Știi ce se întâmplă în momentul de față aici, da? Suntem live pe Kiss FM și totodată pe facebook.com/KissFM România se transmite în direct. Tocmai de-aia uită-te în ochii lor, toate miile alea de îndrăgostiți care se uită acum la noi și dă-le un sfat. Cum să facă ei de Valentine? Dragostea să o facă apăsat. Gen. Adică bine, știi? Adică pentru dragoste apăsați pe... Apăsați pe like, da. Mulțumesc foarte mult, Delia.